За дверми рачок співав. Поганеньким, ні то діточим, ні то дівочим голоском виводив. Кривого танця йдемо, кінцяму не знайдемо, то в гору, то в долину, то в ружу, то в калину. Гетьман голову обома руками обхопив. Мотре, мотре. Вечір злодієм підкрадався. Хапав останні сонячні блиски і кидав у подолок чорної сліпої ночі, що за ним, мов величезна безугарна тінь, насувалася. У вартівні гетьманської палати на Поросючці сердюки зміни варти дожидають. Немилосердно люльки курять, дим сивою плахтою над головами снується, хвилює й має. Одні других не бачать, хіба ті, що в кості біля кабиці грають. У вартівні лиш дубовий бокун під стіною і стіл посередині. Вікна слизять. День був доволі теплий, а тепер похолодніло. Пропив воли, пропив вози, пропив ярмо ще й занози, затягнув буцім безжурним голосом той, що програвся до нитки. «Вивертай карман, може там ще який таляр заверушився», радять йому. «А повивертало би вам очі», відбуркує сердито, піднімається і простує спину. «Господи, який же він високий! Ще трохи і головою об стелю гепне!» «Також якийсь чорт вигадав тієї кості!» – нарікає. «Ані то шабля, ані то дівка, а манить! Яка тепер... А цілу за ними пересидиш! Деякий гріш маєш, висотають і пустять тебе, як турецького святця!» «Каждого чоловіка мусить щось манити», – потішають його. «Одного земля, другого вода, третього жінка, а ще іншого – горілка. Де ти такого бачив, щоб спокуси не знав?» «Найгірше спокушує земля», – притакнув. «Якщо ти її забагнеш, так спокій не твій. Жінкою, дітьми ореш, мордуєш себе від досвідку до ночі, а все, щоб тільки їй, тій земельці, вгодити, щоб і зорати глибоко, і заволочити гладко, і засіяти рівно». Добував зернятка з бездонних штанів і лускав. «Ото новини у мені повів», – почав вигравший товариш. «Буцімто ми самі не відаємо, яка сила землі. Буцім ми всі не вийшли з нею. Вона в нас і за нігтями». «В тебе за нігтями кривда. Ти всіх обіграєш». Леканця має. «Ану, давай вивернім пазуху. Чи не сидить там маленький, рябенький, з хвостиком, як у миші? Ану, те покажи, покажи!» Приставали до нього, що ледве відганявся. «Гетьте, бо поб'ю!» – грозив. А грозив, мабуть, недаром, бо кулаки мав, мов довбні, хоч паліними вбивай. «Виграв, виграв, а де ж тієї маєтки, що я їх на вас доробився?» – гукав. «Бо п'єш!» – підхопив котрий. «П'єш, братчику, п'єш, як смок!» – твердили другі. «А горілка теж страсть, і шкідлива, здоров'я псує!» «Бабам!» – боронився той. «А щоб козакові, то я ще такого не чував. Мому дідові сотня літ, а він ранком за поріг не вийде, щоб уперіть чаркою або й двома не прополоскати рота». Переконав. На хвилину замовкли. «Найгірша страсть», – перервав мовчанку молодий козак на бокуні, з головою задертою вгору, ніби він у небо дивився. «Найгірша страсть, коли хочете знати, не що друге, а дівка. Як тобі якої заманеться, хоч гинь. У церкві Богові молися, а про неї гадаєш. У річку глянеш і її доглянеш». Балакав, ніби псалтиру читав. Знати, мав якусь журу любовну і хотів поділитися з нею, з товариством. Так товариству було не до того. «Чув, дурний!» – почав, програвши у кості. «Не сором тобі, бабію! По-моєму, то воно так. Дівку люби, а загичку мни. Бо як вона тільки помітить, що ти в ній задурився, так тоді ого!» «Ого!» – підхопили й другі, доповідуючи й таке, чого не говориться вголос. Бабій зітхав. Голова його все-таки на стіні спочивала, а очі блукали по стелі, ніби він у небо. «Задер лоб, як до місяця собака!» – казали йому. «І за дівкою виє!» Мовчав. Сумний, що між товаришами не знайшов сподіваного спочуття. Біля нього сидів такий, подібний до його, як брат. Лікті на коліна поспирав, у землю дивився і крізь зуби цикав. «То не жарти, панове», – почав. «Жінка – велика річ. Погадайте, Іван Степанович який, а на Мотрю натякаєш? А хоч би і на Мотрю. Мало то гетьман настрадався із-за неї. Погадав, як він Кочубея тратив». Замовкли. Чути було, як вітер за вікнами гудів. Вікна заходили слізьми, і тії сльози мерзли на них. Вітер шибками дзеленькав. «Що ти рахуєш Мотрю?» – почулося. «Із-за такої то й пострадати варто. Ха, і вмерти не жаль. Це не жінка, а прямо ікона. Щось таке, що й повісти годі. Краса, розум, а хоробрість?» Не могли слів дібрати, щоб висловити захоплення донькою Кочубея. «Не знати, що тепер зробить з нею гетьман», – почав програвший. «Вона знов біля його. З чоловіком, з чуйком. Так що, втікла від батьків, покине чоловіка. Любов – найгірша страсть». «Любов – найгірша страсть», – зітхав той, що в небо дивився. «Гетьманові тепер не до того. Усім нам не до кохання. Наше кохання – війна». Вітер кріпшав. То вовком вив, то гадюками сичав, то клекотів, як море. Мабуть, хтось повісився у лісі. Може, ніс? Юда за 30 сребреників зрадив Христа, а потім пішов і удавився. Наші юди не стих. Юда, якщо його до носа рівняти, то був порядний чоловік. Бо повісився? А так, все-таки якусь совість мав. А прилуцький полковник ще й по булаву сягне. Мабуть. Не діжде, я сам при першій зустрічі, мов бішену собаку, простромлю. Погадати, тільки народу збавив. Тільки жінок і дітей помордували, щоб він настоящим зробився. Такого ще в нас не бувало. Всяке бувало, а такого ні. Зводяться старшини наші на ні на що. А тут гетьман таке діло затіяв. Вони ще й гетьмана відступлять. Вже й так небагато біля нього осталося. Стародубський полковник, який був, а тепер супротивні універсали пише. Бо мусить, цар з дубинкою за плечима стоїть, пиши. Не він їх, може, й пише, а в царській походній канцелярії складають. Добрий там який чоловік Скоропадський. У нас як добрий, так м'який, а як твердий, так поганий, от хоч би й носа взяти. Сумно. Страшно. Вітер, як божевільний, по стінах палати дерся, то харчав, як бішена собака, то хлипав, як дитина. З комина дим на хату завертало. Зміняли варту. Вивели трьох, а за хвилину стільки зі стоянок вернуло. Тупцювали й билися руками по стінах, бо зашпари їм у руки й ноги зайшли. «Зимно? Руга, що на два кроки не бачиш! Стелиться нам на війну дорога! Ой, стелять її чорти! Не треба гірших чортів, як москалі. Бач, що з Батурином вчинили. Бо ми того не вчинили б з Москвою. Як треба, то вчинимо. Ой, ні. Вчинимо. На війні дичавіють люди. Сам себе не пізнаєш. Наш чоловік таким звірем, як москаль, не буде. Він все-таки хоч до жінок та до дітей якусь жалість має. А москаль і Бога матіркує. Тому нас під чоботом держить. Світ твердий, м'якого чоловіка роздавить. Чоловікові м'якосердному нема що нині робити на світі. Нема. Годилися на тому, лиш великан був другої гадки. Так ти, значиться, хотів би, щоб наші озвіріли? Питався. Що я маю хотіти? Гадаю. Зле ти собі гадаєш, брате. Москалі – лісовики. З медведями деруться. Зимно терплять, всякою нуждою страдають. І до всякої твари, навіть до Господа Бога, велику злість чують. Що москалеві зарізать чоловіка? Кацап, сиріч, різун? А в нашого брата і земля багата, і небо сміється, Дніпро в море лється, він і худобину, і деревину плекає, і з бджілкою балака. Наш брат тільки в бою грізний. Особливо, як виросте таке велике, як... А великий, а розуму мало. А в тебе і росту, і розуму, чортма, боронився великан. Хай Москва буде Москвою, а ми залишимося собою», – кінчив.